As Good As Gone, nasza piosenka dnia, znajdzie się na nowej płycie Andy'ego Burrowsa, która ma się ukazać 20 października i będzie nosiła tytuł Fall Together Again. Jeszcze Państwo dzisiaj usłyszą tę piosenkę w Trójce. A w do południa będziemy dziś świętować Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Bo taki dzień właśnie dzisiaj mamy. Ja do pracy przyjechałam z Torgalem pod pachą, ale mam też w zapasie zaduszki Rutu Nodan. A o komiksach, ich autorach i filmach na podstawie komiksów porozmawiamy po 10 z Szymonem Holzmanem z wydawnictwa Kultura Gniewu. Mamy też dziś dla Państwa zaproszenia do kina, mamy płytę tygodnia, no a przed 12 zapraszamy ponownie na spotkanie z Gretą Garbo. Będziemy też mówić po 11 o laureatach tegorocznych nagród Emmy. To dzisiaj w do południa między innymi. To nie ja, Ania Rusowicz z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, 23 minuty

hotel in Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray. The bullfighter dies, hooray, hooray. The bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all. Autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Czytałam urwane zdania. I'm tired of being a symbol. Jestem taka zmęczona byciem symbolem. Miłość wszystko zmienia. Co w tym złego? Uważam, że jest tam kilka ładnych scen. Ale to zupełnie inny film. Najważniejsze, by był dobry. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo. Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Tak to się odbywa. Ktoś ma pomysł, ktoś inny pisze historię. Ale dlaczego? Nie zadawaj więcej pytań. Nie wiem. Zresztą to nie ja decyduję. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program trzeci, 9.30. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, zmiany w ulgach na dzieci dodatkowo mają kosztować 1 100 000 000 zł, a waloryzacja emerytur ponad 3,5 miliarda, aczkolwiek to jest zapisane w budżecie. Problem teraz, jak to sfinansować? No jeszcze mamy do tego inwestycje unijne, jeszcze, no, które no mają właśnie być zwiększone. Jeżeli będą zwiększone i przyspieszone, to też trzeba je współfinansować, bo przecież te pieniądze z Brukseli zainwestujemy pod warunkiem, że sami do nich trochę dołożymy. Dołożymy. Tutaj mamy i pamiętajmy, przepraszam, miliardy. Wzrost gospodarczy no wolniejszy. Właśnie, bo zapowiada się. Teraz tak, i jeszcze obiecaliśmy, że z deficytem zejdziemy do 3%. Więc wszystko wygląda na ładną grę póki co pod publiczkę w związku ze zbliżającymi się w zasadzie potrójnymi wyborami, bo pamiętajmy, że już za chwilę mamy samorządowe, a niedługo później i parlamentarne i prezydenckie. No i rzeczywiście może się za chwilę pojawić problem, skąd wziąć te pieniądze na to, co się, na tą kiełbasę wyborczą, żeby ją w ogóle można było rozdać. No niby tam jakieś drobne oszczędności mamy, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku na ulgach rząd oszczędził, ale nie tyle oszczędził, ile teraz zamierza wydać, bo oszczędził około 300 milionów, chce wydać ponad miliard. W związku z tym rzeczywiście grozi to tym, że za chwilę zobaczymy dno w kasie państwa. No natomiast tak naprawdę trzeba pewnie jeszcze będzie poczekać do przyszłorocznego budżetu i zobaczyć, jak ta gospodarka będzie się rozwijała w trzecim i czwartym kwartale tego roku. No żeby to nie jako przesądzi, prawda? To dopiero przesądzi o tym, jaki będzie przyszłoroczny budżet, jak to będzie się prezentowało w tabelkach excelowych. Teraz ranking pańskiej gazety, ranking największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. I tak, Orlen na pierwszym miejscu, potem MOL węgierski na drugim i Skoda Auto na trzecim. Na 500 firm co trzecia jest z Polski. Co trzecia jest z Polski i mało tego, to ponad 30% obrotów tych firm w całym tym naszym regionie właśnie wytwarzają polskie firmy. Bardzo dobrze, no ale weźmy też pod uwagę, że jednak jesteśmy największym państwem w regionie, z największym potencjałem, największą liczbą zakładów, największą liczbą mieszkańców. Terytorialnie również, w związku z czym te dane tak naprawdę dziwić nie powinny. Trochę martwi to, że spośród tych 500 firm 148 jest z Polski, ale w zeszłym roku było ich więcej, o 23 było ich 171. Natomiast być może jest to po prostu drobna korekta, która za chwilę będzie korektą z kolei w górę. I rzeczywiście takie prawdziwa co trzecia firma. Nie będę Czechom zazdroszczę tej Skody. Panie Wiktorze, wie pan, że ja wielokrotnie zawsze powtarzałem, że oni znaleźli się w dobrym punkcie o dobrym czasie. My może rzeczywiście, gdybyśmy myśleli tak nacjonalistycznie na początku lat 90. To też byśmy... Zamiast zapraszać do nas Koreańczyków, czy próbując stare samochody reanimować, gdybyśmy zaprosili do nas właśnie Niemców, to byśmy też to mieli. Być może byśmy mieli Skodę w Polsce, a przynajmniej Volkswagena na przykład pod postacią Poloneza albo Warszawy tudzież Syreny. Mm-hmm. Natomiast myślę, że nam takie stereotypy wówczas w tamtych czasach nie pozwoliły myśleć bardziej otwarcie i patrzeć na świat. Wczoraj wieczorem w BWP mówiliśmy o pomocy dla firm w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Dla firm oczywiście, które eksportują. Warto teraz zwrócić uwagę na Afrykę Północną, albowiem tam trafia 57% polskiego eksportu na czarny ląd. Przyznam szczerze, że jak przeczytałem, że w pierwszym półroczu sprzedaliśmy do Afryki tylko północnej, czyli tam Algieria, Egipt, Sudan i tak dalej, towary o wartości ponad 300 milionów euro, czyli grubo powyżej miliarda złotych. Zaskoczyło to pana. Naprawdę ogromnie, bo nie spodziewałem się, że ta skala jest już tak duża. Oczywiście w porównaniu z innymi krajami europejskimi czy ze wschodem jest to ciągle niewiele. Natomiast taka liczba już potrafi przemówić do rozsądku. Druga liczba, jaka przemawia do rozsądku, to bardzo duże skoki sięgające w przypadku niektórych z tych państw nawet 100%. No i tak zastanawiałem się, co my możemy tam wysyłać. Okazuje się, że bardzo dużo nabiału czy pokarmu przetworzonego dla dzieci, mleka zagęszczonego, kauczuku, siarki i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście rynki wyglądają perspektywicznie. Szczególnie, że pamiętajmy jeszcze o jednym. Afryka jest teraz jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo regionów świata i takim prawdopodobnie pozostanie jeszcze przez najbliższe lata, o ile nie kilkanaście, a nawet kilkanaście. Warto się tym zainteresować. Bardzo, a to dobrze świadczy o naszych firmach. Po pierwsze, że już znalazły tę drogę. Tak, dokładnie. Jeżeli te dane są prawdziwe, mówiące o tym, że dynamika, jeżeli chodzi o eksport Polski, jest najwyższa spośród wszystkich eksporterów na całym świecie, to też świadczy o tym, że rzeczywiście zacieśniamy stosunki gospodarcze z tamtymi państwami, co w przyszłości może nam się wyłącznie opłacać. We wtorek wrócił pan ze Sztokholmu, gdzie był pan na prezentacji najnowszego modelu samochodu Volvo XC90. I Volvo chce zawalczyć o prymat na rynku motoryzacyjnym właśnie tym modelem. Znaczy, ja myślę, że Volvo w ogóle pod egidą Chińczyków, bo pamiętajmy, że przyjęli ich kilka lat temu, paradoksalnie poczyniło bardzo duże postępy. To znaczy, Chińczycy zainwestowali kapitał, natomiast nie wtrącają się w tą technologiczną część designerską i tak dalej. Nie podejmują takich decyzji. Volvo nadal są samochodami szwedzkimi, można powiedzieć. Natomiast fenomenem tego auta jest to, że jego poprzednik przeżył na rynku 12 lat. To jest chyba absolutny rekord. Niewiele znam samochodów, które tyle wytrwały. W międzyczasie jego konkurencja miała po dwie nowe generacje i po 5 faceliftingów. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z jednym i tym samym modelem. Ten nowy ma tą zaletę, że rzeczywiście przez Volvo został opracowany od A do Z, od samego początku. Prace trwały prawie 5 lat, kosztowały kilka miliardów euro. No i mnóstwo innowacji. Mnóstwo innowacji. Bardzo rzadko producenci dzisiaj zdobywają się na to, żeby tak od podstaw, od najmniejszej części do największej zaprojektować samochodów od podstaw. Dlatego myślę, że rzeczywiście Volvo to będzie pierwszy model, który bezpośrednio będzie mógł nawiązać konkurencję z samochodami klasy premium niemieckimi. Pamiętajmy, że te dotychczasowe modele Volvo, które mamy w ofercie, one w Polsce uchodzą za klasę premium, natomiast na Zachodzie czy w Szwecji są to mniej więcej gdzieś tam pomiędzy, powiedzmy, klasą premium, a tą klasą samochodów dla ludu, jak to się mówi. Natomiast XC90, moje pierwsze wrażenie jest takie, że to jest pierwsze Volvo, które bezpośrednio będzie mogło zagrozić tym autom z prawdziwego segmentu premium. Niestety niedobra wiadomość dla nas. 230 000 podstawowa tylko wersja, najdroższa ponad 400. I to mnie zabolało bardzo. Ta cena? Ta cena też, ale teraz mnie naprawdę zabolało. Ponad 90% suszonych jabłek sprowadzamy, panie Łukaszu, z zagranicy. Jeszcze niech zgadnę, z Chin, bo na pewno mają też, najlepsze suszarnie. Też, między innymi z Chin. Dlaczego? Dlatego, że suszarni nie mamy. Nie mamy suszarni. Dobrze przynajmniej, że mamy wyciskaczki do soku i mamy sok jabłkowy. A tak poważnie patrząc, ja myślę, że ta sytuacja, w której jesteśmy obecnie i która zacznie tak naprawdę polskich sadowników boleć dopiero wrzesień, październik, listopad, kiedy zacznie się sezon eksportowy, zmusi nas do tego, żebyśmy trochę inaczej podeszli do tematu. Zresztą jabłka suszone to nie jest jedyny tak naprawdę, jedyny przykład. Pamięta pan, jaka awantura była z węglem. Mamy tyle własnego węgla, a też go sprowadzamy między innymi z Rosji czy z całego świata, bo jest tańszy. Ja myślę, że tutaj muszą zadziałać jakieś mechanizmy rynkowe, które obniżą koszty wydobycia na przykład tego surowca w Polsce, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że na zachodzie się go taniej wydobywa, bo on jest płycej na przykład, albo rośnie na drzewach. Nie, jego też trzeba wykopać spod ziemi. Skoro tam trzeba go wykopać spod ziemi i dowieźć do Polski i ciągle jest to tańsze, no to nie znaczy, że coś jest nie tak z tamtym węglem, tylko coś nie tak jest z naszym. Otóż tak. Tak, i to samo dotyczy się tych jabłek i każdego produktu, którego my mamy pod dostatkiem, a wolimy go importować. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. I do poniedziałku 9:30. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55, a wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracaj nigdy już. Nocnym pociągiem aż do końca świata, Mysłowic. Kwadrans pozostał do 10, czyli piosenka ze ścieżki dźwiękowej, a skoro dzisiaj jest dzień publicznego czytania komiksów na świecie, to ścieżka dźwiękowa, po którą sięgniemy, też będzie związana z komiksem. W październiku na ekranach polskich kin zaszaleją trzy nastolatki ze Sztokholmu, Bobo, Klara i Hedwig. Lukas Moodysson wyreżyserował film i napisał tę historię o trzech trzynastolatkach ze Sztokholmu, ale podstawą scenariusza był autobiograficzny komiks jego żony Coco Moodysson. W filmie Bobo, Klara i Hedwig zakładają punkową kapelę, mimo że tylko jedna z nich potrafi grać na jakimś instrumencie, a wśród ich ulubionych zespołów jest Ebba Grün. Ebba Grün z zakurzonej kasety. Tak to przynajmniej zabrzmiało. To ulubiony zespół bohaterek filmu We Are The Best, który w polskich kinach w październiku. A do skandynawskiego kina jeszcze dzisiaj wrócimy przed 11. Teraz wracamy do zestawu do głosowania.

mógł narazić na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i potrzebujących pomocy pacjentów. Katowiccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karetki pogotowia. Miał blisko promil alkoholu we krwi. 61-letni kierowca prywatnej sanitarki, który przewoził pacjentkę z przychodni w Mysłowicach do szpitala w Sosnowcu, nie tylko był pijany, nie miał także prawa jazdy. Uprawnienia do kierowania autem zostały mu cofnięte z uwagi na zły stan zdrowia. Do zatrzymania kierowcy doszło dzięki anonimowej informacji przekazanej policjantom z drogówki. Mężczyźnie za prowadzenie auta po pijanemu grozi teraz do 2 lat więzienia. A sprawą zajmował się Łukasz Kwaśny. Separatyści wspierani przez rosyjskich żołnierzy weszli do Nowoazowska na południowym wschodzie Ukrainy. Informuje o tym ukraińska armia, która po walkach wycofała się. Według agencji Reutera w mieście jest już sprzęt wojskowy, który 2 dni temu przekroczył granicę ukraińsko-rosyjską. Zajęcie Nowoazowska przez Rosjan i separatystów otwiera im drogę na półmilionowy Mariupol, ważny port nad Morzem Azowskim. Rosyjskie wojska z separatystami próbują przejąć także Amwrowskiwkę. To ważne strategiczne miasto ze względu na walki toczące się w Iłowajsku na przedmieściach Doniecka. Separatyści z Donbasu przyznali, że po ich stronie walczą rosyjscy żołnierze. Premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ujawnił, że jest to kilka tysięcy ochotników. Więcej Włodzimierz Pac. Aleksander Zacharczenko powiedział państwowej telewizji Rosja 24, że bez pomocy Rosjan separatystom byłoby trudno wojować. My nigdy nie od kogo nie skrywali. Nigdy nie ukrywaliśmy, że wśród nas jest wielu Rosjan. Jest mnóstwo Rosjan. Zacharczenko poinformował, że wśród rosyjskich ochotników w Donbasie jest wielu byłych kadrowych wojskowych, którzy walkę traktują jako swój obowiązek. Przyznał, że są również rosyjscy wojskowi, którzy, jak się wyraził, zamiast na plaży wolą spędzać urlop walcząc w szeregach separatystów. Takich ochotników z Rosji miało być 3-4 tysiące. Chorzyli nie jest. Niestety wśród ochotników z Rosji są ofiary. I pogibszy. Zacharczenko zapewnił przy tym, że oprócz ochotników z Rosji separatyści nie mają żadnej innej pomocy wojskowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. A jak przed chwilą oświadczył premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, Putin rozpoczął wojnę w Europie, dlatego Ukraina chce pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wrócimy do tego w kolejnym serwisie. Komentatorzy źle oceniają pomysł powołania właśnie teraz komisji śledczej mającej zbadać likwidację wojskowych służb informacyjnych. Krytykują też motywy, jakimi kieruje się PO. Szef klubu Platformy Rafał Grupiński potwierdził w salonie politycznym Trójki, że PO jutro zagłosuje za powołaniem komisji. Ale zdaniem Pawła Lisickiego z Tygodnika do Rzeczy jedyne, czym kieruje się Platforma, to motyw polityczny, by poprzez zaatakowanie Antoniego Macierewicza zaatakować cały PiS. Powołanie tej komisji moim zdaniem oznacza zwycięstwo interesu partyjnego Platformy nad interesem państwa. Widział to niestety jeszcze kilka miesięcy temu sam Donald Tusk. Szczególnie w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli też tak napiętej sytuacji ukraińsko-rosyjskiej. Powoływanie teraz komisji, która ma badać działanie polskich służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu. Nie wierzę, że takie rzeczy nie przenikną do opinii publicznej. Nie wierzę, że taka komisja nie osłabi tych ważnych elementów polskiego państwa. Wydaje mi się, że czas tego punktu widzenia jest najbardziej fatalny, jaki można sobie było wybrać. Roman Imielski z Gazety Wyborczej przyznaje, że taka komisja powinna powstać, ale nie teraz. Inaczej, jak podkreśla, będzie to świadczyć o politycznych motywach Platformy. Antoni Macierewicz jest jednym z najlepszych atutów wyborczych Platformy Obywatelskiej i im więcej będzie go w świetle publicznych reflektorów, tym lepiej dla Platformy i doskonale sobie z tego zdają sprawę przywódcy rządzącej partii. Jeśli ta komisja miała powstać, trzeba ją było powołać tuż po przejęciu rządów, nie teraz. Sprawą powołania komisji do spraw WSI przed jutrzejszym głosowaniem dziś zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Na koniec o święcie włoskiej gazety, która zniknęła z kiosków przed miesiącem. Założony 90 lat temu przez włoskich komunistów dziennik Unita przestał się ukazywać z powodu trudności finansowych. Mimo to w Bolonii rozpoczęło się doroczne święto gazety. Marek Lenert. Do 1991 Unita była organem największej na zachodzie partii komunistycznej. Po jej likwidacji i przejściu kierownictwa na pozycje socjaldemokratyczne zaczęły się też trudności gazety. Sztucznie utrzymywany przy życiu dziennik ostatecznie padł 14 lipca tego roku. Jego święto w tradycyjnie czerwonej Bolonii zorganizowano niejako z rozpędu. Postarała się o to rządząca partia demokratyczna, a inaugurację zaszczycili swą obecnością członkowie jej kierownictwa. Z wyjątkiem sekretarza, premiera Matteo Renziego, który ma ważniejsze sprawy na głowie. Jego zastępczyni Deborah Serracchiani obiecała, że Unita odżyje i są już na to pieniądze. Według obserwatorów musiała tak powiedzieć, aby święto nie zamieniło się w stypę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.